Evet, Açık Radyo burası ve Açık Dergi programı devam ediyor. Bu hafta sonu ayın 15'inde açılacak olan Misafir sergisini konuşacağız. Hayata Destek Derneği'nin Suriye Yardım Programı dahilinde Suriye Savaşı'nın 3. yıl dönümünde açılacak bu sergi. 15 Mart'ta kesin söylemek gerekirse ve 29 Mart'a kadar da orada olacak. Dernekten, Hayata Destek Derneği'nden Burcu Kuğ ve sergide fotoğrafları bulunan Kerem Yücel şu anda bizlerle beraber. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Evet, Misafir sergisi. Misafir aslında kulağa ilk başta bizim örf ve adetlerimiz gereği çok böyle olumlu ve pozitif gelirken içinde konuştuğumuz bağlamda ben negatif şeyleri, durumları ima etmekte. Türkiye'de bir biçimde mülteci statüsünü kazanamamış ve bu statünün getireceği ayrıcalıklardan da yararlanamayan ve aslında hayatları büyük risk altında olan mültecilerin bir kısmının fotoğraf dokümantasyonundan oluşuyor kabaca bu sergi. Ve aslında uzunca bir süredir derneğin Suriye sınırına yakın gerçekleştirdiği faaliyetlerinin bir nevi görsel karşılığı da denilebilir galiba. Sizden dinleyeyim ilk önce. Nasıl oluştu sergi? Neler var içerisinde? Evet, Kerem Yücel. Merhaba, selamlar. Aslında nasıl oluştu? Her şey bir tesadüfle başladı. Yani bu sergi fikri tesadüfle başladı. Ama benim dernekle olan ilişkim çok uzun yıllar öncesine dayanıyor. Onu belki daha sonra konuşuruz. Tamam. Sergi, derneğin oradaki faaliyetlerinin benim gelip fotoğraflamam ve dediğiniz gibi bir nevi onun dokümantasyonu yapmam sırasında bizim dikkat ettiğimiz bazı şeyler oldu. Buradaki insanlar sizin, benim ya da yoldan gördüğümüz insanlardan hiçbir fark yok. Yani her zaman gördüğümüz ezilmiş ya da işte burnunda sümü akan çocuk değiller. Onlar da var ama herhangi bir şirketin evet bir yöneticisi olan olabilecek üniversite öğrencisi adayı olan insanlar da var. Bunları fark ettikçe, kadınların güçlü duruşunu fark ettikçe, bunların sesi olmaya ya da onlara yardımcı olmaya, hani bir şekilde yapılan yardımlarla değil de onların sesini başka insanlara duyurmaya, taşımaya karar verdik. Ve sergi fikri bu şekilde ortaya çıktı. Dediğim gibi bazı tesadüfler oldu. Gazeteci Serdar'ın bu yazıları yazan kişinin... Evet, Serdar Korucu. Evet, Serdar Korucu'nun... Orada gene kendi röportajları için dernekle beraber olduğu sırada tesadüfen tanışmamız. Bir fotoğrafçıyı tamamlayan en önemli şeylerden birinin o fotoğrafların altyazısının eksikliğidir. Evet. Serdar'ın orada olması bunu tamamladı. Evet. Böyle başlamış oldu. Suriye yerde biri olduktan sonra ismini evet. Taşıyan bir de kitapçığı var. Evet, bir de kitapçığı var. Doğru. 4 dilde çıktı kitap. Belki onu da söylemekte fayda var. Evet. Kürtçe, İngilizce ve Arapça. Arapça olmak üzere. Bu da galiba sergi mekanından temin edilebilecek. Aynen öyle. Evet. Aynı şekilde bir de Hayata Destek Derneği'nin web sayfasında PDF olarak indirilebiliyor. Bu kitapçığa da o şekilde ulaşılabilir. Peki dernek ne süredir faaliyetteydi? Derneğin faaliyetlerinden ne süre olması o kadar da önemli değil de şu ana kadar neler oldu? Nasıl başladı Suriye? Daha öncesinde aslında deprem bölgelerinde de çalışmaları varmış bildiğim kadarıyla Hayata Destek Derneği'nin ama bir süredir. Kısaca anlatayım isterseniz Hayata Destek Derneği'ni. Derneği 2005 yılında 5 kadın ve bir tane erkek arkadaşımızla birlikte kurduk. Daha önce deprem bölgelerinde Taliban düştükten sonra Afganistan'daki çalışmalarımızda ya da Türkiye'nin güneydoğusunda Iraklı mültecilerle yaptığımız çalışmalardan edindiğimiz birikimlerle aslında kurmaya karar verdik. Ve o zamandan beri de İran'da BEM'deki depremden sonra, Keşmir'deki depremden sonra çalıştık. İran'da ne zaman bir deprem olsa ya da bölgede doğal afet dediğimiz aslında hepsi doğal ya, afet dediğimiz işte deprem, sel gibi afetlerde yardım çalışmaları yapıyoruz. Hem de çatışma bölgelerinde de çalışıyoruz. Orta Doğu'da işte Filistin'de, Ürdün'de, Pakistan'da, Afganistan'da ve Irak'ta afete hazırlık projelerini destekliyoruz dernek olarak. Türkiye haricinde böyle. Türkiye'de ise şu anda şu anda diyorum 2012'nin Ekim ayından beri Suriyeli mültecilerle birlikte çalışıyoruz. Bayağı olmuş şimdi düşününce. Evet. Daha çok koruma programları ve nakit yardımı dediğimiz projelerimiz var. İki tane temel proje projemiz var. Kart dağıtım projesi var bir tane. Evet, kart dağıtım projemiz var. Ve insani yardım paketi dağıtma projesi. O projelerimizi tamamladık. Hı hı. Aslında o çok konvansiyonel bir yardım yapma şeklidir. Evet, ya, hani kutunun içinde getirirsiniz, işte verirsiniz herkese bir paket. Hı hı. O yaklaşım aslında afetin ilk zamanlarında, ilk hani çok akut müdahale etmeniz gereken zamanlarda yaptığınız bir yardım. Daha artık hani dünya çok değişti ve yardım artık daha insan haysiyetine uygun bir şekilde yapılmaya başlandı. Dünyada böyle, Türkiye'de de bunun örneklerini görüyoruz. Evet, yani şimdi 3. yılında açılıyor sergi zaten. Savaşın 3. yılında açılıyor ve yani oradaki durumun bir biçimde stabilize edilmesi gerekir. Çünkü milyona yakın insandan bahsediyoruz aslında, sırf Türkiye sınırları içerisinde Suriyeli mültecilerin sayısı böyle ve bunların yarısından çok daha fazlası mülteci kamplarının dışında ve çok zor koşullarda yaşıyorlar. Evet. Dolayısıyla bir hayat kurmaktan bahsediyoruz bu noktada galiba. Aynen öyle. Eğer rakamlardan bahsedeceksek, hani bunlar bir süre sonra işte kimileri rakam vermekten çekiniyor, istatistiğe dönüşüyor bunlar diye, ama bence biraz zikretmekte fayda var bence, çünkü de, evet. Rakamlar inanılmaz. Mesela 2,5 milyondan fazla mülteci var 3 yılın sonunda Lübnan, Ürdün, Irak ve Türkiye'de. 9,5 milyon insan şu an hali hazırda insani yardıma muhtaç ve ihtiyaç içerisindeler. Ve bir diğer inanılmaz rakam da 6,5 milyon insanın yerinden edilmiş olması. Çok ciddi rakamlar sadece bunlar. Sadece Suriye Savaşı bağlamında konuşuyoruz. Aynen öyle. Bu rakamları yine karşılaştırıp zıtlaştırırsak, işte Ruanda 94 Ruanda soykırımıyla ya da 91-97 arasındaki Bosna Savaşı ile karşılaştırıyorlar ve bu zaman içerisinde, bu periyot içerisinde savaştan kaçan insanların sayısını çoktan geçmiş vaziyette. Evet. Durum çok acil. Evet, politik tartışmaların aslında bir maddesi olan Suriye konusu büyük bir vehamete işaret ediyor en nihayetinde. Bunda yani doğrudan burada yaşayanlar olarak da aslında tecrübe ediyoruz, özellikle son dönemde sıkça ve gidişatın çok da iyi olmadığı düşünüldüğünde pek çok açıdan gerçekten iyi bir örgütlük gerekiyor. Nasıl peki işliyor? Sizin 6 kişi dediğiniz, şu anda bir sürü ülke saydın, bine yakındır muhtemelen, ama pek çok, bir de şöyle bir soru var tabii, yani akut müdahale daha çok bildiğimiz manada müdahaleler. Hı hı. Ama gene de mesela o konularda da hep yardım derneklerinin kötü bir kredisi de var aklımızda. Evet. Büyük yolsuzluklar. Olmaz mı? Vesaire. Hı. Yani nasıl bir ağa dahilsiniz? Siz nasıl ulaşıyorsunuz o bölgelere? Nasıl çalışılıyor oralarda, bunu sorsam? Belki nasıl çalıştığımızı birazcık anlatmaya çalışabilirim. Bir takım temel insani yardım prensipleri var. Bunlardan bir tanesi insancılık dediğimiz, işte humanity, insanın ihtiyaçlarının en temel olması. Evet. Bunun yanında tarafsızlık, taraf gözetmemek, ayrım gözetmemek ve bağımsız kalmak. Bu ilkelere bağımlı çalışmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda hesap verebilir ve şeffaf olmak da, evet, bizim için çok önemli. Diğer yardım dernekleriyle ya da işte yardım dünyası aslında biraz hayırseverlik temelli yapılan bir iş olmakla birlikte Hayatı Destek Derneği ve Türkiye'de de yeni yeni oluşmaya başlayan bu işi daha hak temelli yapmaya çalışan yardım örgütleri var. Yardım meselesi çok narin, çok hassas bir konu aslında. Yani kantarın ayarını kaçırdığınız zaman, ki herhangi bir anda da kaçabilir. O yüzden sürekli dikkatli olmak, sürekli farkında olmak, çalıştığınız bağlamı sürekli takip etmeniz gereken bir durum. Biraz açabilir misin kantarı doğru, yani şirazenin kaymasından kastım. Şirazenin kayması, yani bulunduğunuz bağlamda neler olup bittiğini eğer takip etmezseniz, evet, anladım. Yani taraf bilmeden taraf tutmanız, yani ya da bununla suçlanmanız çok muhtemel. O yüzden tarafsızlık ilkesini şey yapabilmek için, sürdürebilmek için, hayata geçirebilmek için sürekli gelişmeleri takip edip, evet, evet, ona göre evet, bir şey pozisyon alıyorsunuz siz de. Tarafsızlık bizim en önemli ilkelerimizden bir tanesi. Evet, bu noktada belki Kerem'in fotoğraflarına dönebiliriz. Orada aslında tam olarak meselenin insani boyutunun açığa çıktığı bir malzeme olduğunu düşünürsek, sizin kullandığınız fotoğrafların pek çok farklı kesimden insan orada aslında. Hı hı, yani doğru. Suriye'den kaçıp da gelen dediğimizde, yani tek bir kimlik içerisinde sabitlenemeyecek, yani ya da tek bir dini ya da etnik, hı hı, kimlik içerisinde sabitlenemeyecek. Neleri görebiliyoruz mesela fotoğraflarda? Siz ya da fotoğrafların, hı hı, dışında da ayrıca neler gördünüz? Şöyle söyleyebilirim. Şimdi hepimizin algısı, ki coğrafyaya ilk gittiğim zaman benim de böyle bir algım vardı. Suriyeli dediğimiz zaman onların hakim etnik kültürünün Arap, Sünni ve Nusayri olduğu gitgide ayırmaya başlıyorsunuz. Ondan sonra orada yaşayan Ermeniler var, Hristiyanlar var, Kürtler var. Bu şekilde gitgide bir şey, ağ oluşmaya başlıyor. Ama ilk oraya gittiğinizde ya da ilk takip ettiğiniz şey hep Arapların geldiği ya da izlediğiniz medya kanallarına göre başka etnik kültürlerin geldiğini düşünüyorsunuz. Ama işin içine girdiğinizde, olay savaşsa, herhangi bir bomba geldiğinde ya da sizin üzerinize bir sel geldiğinde, doğal afet geldiğinde, bu sizin etnik kültürünüzü sormuyor. Bu herkesi yaralıyor. Bunu çok rahatlıkla hissedebiliyorsunuz. Girdiğiniz, kapısını çaldığınız bir aile Kürt çıkabiliyor. Hemen yanındaki aile Arap çıkabiliyor, Ermeni olabiliyor, Hristiyan olabiliyor ve belki normal şartlarda yaşadıkları, geldikleri coğrafyada bir arada çok da hoşgörülü yaşayamayabilen kişiler mülteci olduklarında ya da doğal felaketten kaçtıklarında, bir yere sığındıklarında tek bir şeye sarılmaya başlıyorlar. Hava soğuksa bir tane battaniye var ve insani anlamda onu paylaşmak zorundasın. Ekmek bir tane. İkincisi olmuyor. Ben ilk geldikleri dönemden beri takip ediyorum. Bir fotoğrafçı olarak. Kendi çalıştığım dergi, Atlas dergisi olsun, işte farklı yabancı ajanslar içinde oradaydım. Hep aynı hikaye. Yani gelen kişiler, yaşadıkları ülkede en zor durumdaki insanlar, bu algı böyle. Ama siz gerçeği görmeye başladığınızda aslında onların sizler bizler gibi normal insanlar olduğunu. Normal derken hani başkası anormal gibi anlaşılmasın ama belli bir kariyere sahip. Benim fotoğraf üzerinden konuşmaya başladığımızda bir aile var ve yönetmen. Yani hani işte bir fotoğrafçının ilerleyen yıllarda bir sonraki adımının sinemaya geçmesi beklenir. Belki ileride ben de bir gün yönetmen olabilirim. O adam olmuş. Suriye Televizyonu'nda bir yönetmen. Ve mülteci. Mülteci ne demek? Bir tane oda eğer şanslıysa var. Hava hangi soğuklukta ya da sıcaklıkta olsun ama alt taraf, yani taban, zemin soğuk ve üşüyorsunuz. Ve bütün ihtiyaçlarınız ve bütün özeliniz o oda içinde. Ve burada anneniz, eşiniz, çocuklarınız ve hepiniz bir aradasınız. Hani bir ayrım yok. Evet, burada en moral bozucu olan da aslında, yani stabil bir, net daha doğrusu, bir devlet politikasının olmaması Türkiye tarafından. Yani bu insanlar aslında konumları şu anda geçici ve tanımlanmamış konumlar. Statü olarak pardon, misafir diye geçiyor. Ama yani olarak bu hukuki tanımı bu değil tabii ki. Hı-hı. Geçici koruma statüsü altındalar. Bu da şu Hı-hı. demek aslında. Yani savaş bittikten sonra Suriye'ye geri gönderilecek demek aslında. Şu anda yeni yeni konuşulmaya başlandı. Çok yeni bir konu. Üçüncü ülkelere gönderilmesi. Yapılan anlaşmalara göre Türkiye'den üçüncü ülkelere mülteci gönderilebiliyor. Ama çok da iyi gelmiyor kulağa bir yandan. Çok da iyi gelmiyor kulağa. Yani mesela aradaki mesafeyi düşünüyorum, o yolda neler olacağını, gittikleri yerde nasıl bir şey kurulacağını. Mesela. Şimdi bu süreçle Birleşmiş Milletler Yüksek Mülteciler Yüksek Komiserliği ilgileniyor evet. her ülkede. Şeye bakacak olursak, bundan önceki tecrübelere, mülteci konusuyla ilgili tecrübelere bakılacak olunursa, mültecilerin çoğu geldiği ülkede kalıyor. yani daha önce tarihe baktığımız zaman bu bize bunu söylüyor. Dolayısıyla yani Türkiye'nin önünde iki tane seçenek olmuş oluyor. Bir tanesi üçüncü ülkelere gönderme, ki burada da Avrupa ve Amerika henüz açıklamadı kabul edeceği mülteci sayısını, ama Avrupa ülkelerinin kabul edeceği mülteci sayısı 150 bin kadar. Ki bu bütün Suriye'ye komşu olan ülkelerden ve 2,5 milyon mülteciden bahsediyoruz. Evet, bir yüzdeye vurunca çok da manalı değil gibi. Hiç anlamlı bir rakam değil. Amerika'nın daha fazla mülteci alması bekleniyor, yaklaşık 150 bin kadar. Ama henüz hani kağıt üzerinde herhangi bir şey yok, süreç başlamış değil. Bir acayip bir rakam daha var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Lütfen. Türkiye ile karşılaştıramadım ama durumun vehametini açıklamak için belki önemlidir. Lübnan üzerinden örnek vereceğim. Lübnan'ın nüfusu yaklaşık 4 milyon oldu Suriyeli mültecilerin gelmesiyle birlikte. 980 bin mülteci şu anda küçücük bir ülke olan Lübnan'da yaşıyor. Evet. Ve bu şu demek aslında. Almanya'nın bir sene içinde 25 milyon mülteci kabul etmesi ya da Amerika'nın 93,5 milyon mülteci kabul etmesi bir yıl içerisinde, nüfusla oranlayacak olursak. Yani şeyden bahsetmek bence yerinde olur bu durumda. Yani bölgedeki halkların aslında tırnak içi misafirperverliği ve mültecileri kabul etmesi durumuyla ilgili pozitif bir durumdan bahsedebiliriz. Yani hala Orta Doğu halkları kapılarını kapatmamış durumda ve hani mülteci akını oldukça da günde 6 bin mülteciden bahsediyoruz. Bazen kamp yakınlarında, yani sınıra yakın kamplarda çatışma olduğu zaman 2000, 4000, 6000'e varan mülteci geçişleri söz konusu olabiliyor. Evet, ve komşular dışı uluslararası delegasyonlar ya da regülasyonlar henüz durumun gerçekliğini kavramaktan uzak en azından. Evet, yani kesin teslim edebiliriz. Hiçbir ülke, yani değme ülke bu kadar mülteci nüfusunu tek başına kaldıracak durumda değil. Ki zaten mülteci krizleri de hükümetleri, devletleri uluslararası sorumluluğa çağıran krizlerdir. Dolayısıyla yani bölgedeki yükü azaltmak için tüm memleketlerin, tüm hükümetlerin, dünyanın elini taşın altına koyması ve bir şeyler yapması gerekiyor. Evet. Evet, Burcu Kuğ ve Kerem Yücel bizle beraber. Misafir sergisini konuşuyoruz. Önümüzdeki cumartesi günü Cezayir'de açılacak, iki hafta boyunca orada kalmak üzere. Serdar Korucu'nun metinleri eşliğinde. Bu arada sergi tasarımı ve uygulamada Özlem Yılmaz'da İlhan Sayın'a ait Hayata Destek Derneği'nin Suriye Yardım Programı. Eğer isimleri zikredeceksek Elif Gündüzyeli, Arzu Meleksoy ve Gonca Girit'in de yoğun emekleri geçti. İsmini zikretmediklerimize de buradan özürlerimizi gönderin. Ben hatırlayamadım. Evet. Kerem, ben senin son sözlerini alacağım ama bir soru daha sormak istiyorum Burcu'ya öncesinde. Şu anda derneğin faaliyetleri nedir? Neler yapılmakta? Mesela ikamet alanları da tasarlanıyor mu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yani geçici de olsa. Şöyle, yani Türkiye'de farklı programlarımız var ama Suriyeli mültecilere yönelik programlarımızdan bahsedecek olursak, evet, biz kamp içinde değil, kamp dışında kalan nüfusla çalışıyoruz. Ki Türkiye'de şu anda resmi olarak, yani resmi makamların söylediği rakam 700 bine yakın mültecinin olduğu, ama bu eski bir rakam. Bunun 2014'ün ilk çeyreğinde 1 milyon olmasını bekliyorlar. Evet. 210 bin kadar Suriyeli mülteci kamplarda yaşıyor. Geri kalanı ise şehirlerde yaşıyor. Biz Hayata Destek Derneği olarak aslında insani krizlerde en önemli sorumluluğun devletin, yani devlet tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğine inanan bir kuruluşuz. Destek olunması gereken yerde sadece destek veriyoruz ya da iyi modeller oluşturmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız aslında bu yönde. Evet. Yani hani devletçilik oynamıyoruz çünkü yani mümkün değil. Zaten böyle bir yaklaşımımız da yok. 1 milyon Suriyeli şüphesiz nüfustan bahsediyoruz Türkiye'de yaşayan ve çalışmalarımız koruma projeleri, ki korumanın içinde işte psikososyal aktiviteler daha çok ya da hukuksal yardıma ihtiyacı olanlara destek ya da işte kart projemiz var. Daha çok yani şartlı yardım gibi de söyleyebiliriz bunu. Yiyecek ve hijyen malzemelerine ulaşmaları için her ay küçük de olsa bir miktar kartlarına ödeme yapıp onların istedikleri, ihtiyacı olan şeyleri kendilerinin temin etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Evet, bunun için de Hayata Destek Derneği'ne ulaşmak gerekiyor galiba. Evet, dinleyicilerimize söylemek gerekirse. Evet. Hayata Destek İnsani Yardım Derneği, bir kere daha ismini hatırlatmak gerekirse. Evet, Kerem, senin eklemek istediğin bir şey olabilir mi? Şunu söylemek istiyorum. Bir sanatçının, fotoğrafçının ya da foto muhabirin, en azından kendi adıma, hayallerinden biri çektiği fotoğrafların bir şey değiştirmesi. Zamanla şunu anlıyorsunuz ki bir fotoğraf ya da birden fazla fotoğraf bir şey değiştirmiyor. Yepyeni bir şeyler yapmıyor. Ama çektiğim fotoğrafların birilerinin farkındalığını arttırdığını fark etmeye başlayınca ben de mutlu oluyorum. Bu sergi ve Hayata Destek Derneği ile beraber çalışmak bana hep bu imkanı verdi. Bir şekilde oradaki göreceğiniz fotoğraflardaki aileler, şartları çok daha iyi olmadı. Ama onlar şanslı olan aileler. Bir şekilde bu dernek sayesinde bazı yardımlar alabiliyor. İzlerken bunu da düşünmelerini isterim gelecek kişilerin. Evet. O da Reyhanlı ve Suriye arasında. Tamamen Türkiye-Suriye sınırı arasında Reyhanlı'dan, Samandan'dan başlayarak Gaziantep Kilise doğru bölgedeki çalışmalardan çekilmiş fotoğraflar. Evet. Peki, bilmiyorum atladığımız bir şey var mı Burcu? Yani kapatmadan belki bizce kritik olan birkaç tane daha mesele var Suriyeli mültecilerle ve aslında Türkiye'de sadece Suriyeli mülteciler de yok. Iraklı, Afgan ya da Somalili de çok fazla mülteci var. Onların hepsine dikkat çekmek istiyoruz aslında. Ve en önemli en kritik noktalardan bir tanesi de eğitim. Şu anda Suriyeli mültecilerin çocukların %70'inin eğitime katılamadığını düşünecek olursak, evet, kayıp bir jenerasyonun oluşacağına dikkat, böyle bir riske dikkat çekebiliriz belki. Bu çok önemli ve çocuk işçiliği ve yani Suriyeli işçiler yani bir şekilde çalışıp hayatta kalmaya çalışıyorlar. Evet. Kayıt dışı istihdamda sömürülmeleri ve kadına yönelik şiddet, ikinci evlilikler. Yani mesela Mehve Çevik'in yazı dizisinde hatırlatabiliriz. Evet, orada da bahsetmiştik bunlardan. Bunlar bizce en kritik şeyler ve az önce bahsediyordum. Türkiye için belki iki tane seçenek var. Bunlardan bir tanesi üçüncü ülkelere göndermek, hı hı, ya da entegrasyon. Entegrasyon için şimdi çalışmaya başlamazsak sonra çok geç olacak. Yani yine bakınca yani bize en yakın gelen herhalde Almanya olsa gerek diye düşünüyorum. Hı hı. Çok geç farkına varıldı. Yani aynı şeyi burada yaşamamak bence yerinde olur. Evet. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler geldiğiniz için de. Teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz.